To na razie mój faworyt. Tak zaczyna się czteroutworowa epka zespołu Straight Jacket. Śledzi odkrycia naukowe z dziedziny fizyki, genetyki i psychologii, jest joginem, a żyje z robienia stron internetowych. Marek opowie nam o epce i nie tylko w przyszłej liście osobistej. Dokładnie za tydzień. Just a night, I still feel that pain. I walk down the street when I'd lose my way. She's not the girl that you create. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll, alright. Kick out the road. No matter what I see, invincible disease begins to lead me to sin. Over and over and over again, kick out the road, yeah, I can feel this gap. Kick out the road, yeah. Już niedługo, za czas jakiś, na pewno w tym roku, w liście osobistej opowieść basisty zespołu Jumble o tym, jak nie powstała nigdy, choć była napisana, ale nie została nagrana druga płyta tego zespołu. To jest forpoczta tej opowieści. Niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. Niechaj znowu świeci słońce ponad światem. naraz spłyną rzeki. Niechaj wzejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. Ten świt tak powoli, powoli budzić trzeba ze snu. Ten śpi, tak powoli, nieśmiało zagląda do okien i drzwi. Gościnnie na płycie Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Marek Ałaszewski, a także zespół wokalny Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego. A teraz zobaczmy, jak grano podobną muzykę po drugiej stronie kanału La Manche. Właśnie wtedy. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Dębski z zespołu Paradygmat. Bardzo podobny do ojca, też muzyka. Czy to przez tato wszystko? Tato się bronił rękami i nogami, żebyś nie był muzykiem, a ty się uparłeś jako młody buntownik? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie, nikt mnie nie przymuszał do niczego, broń Boże, nie było żadnych patologicznych wezwań do grania muzyki u nas w rodzinie. To jest mój świadomy wybór, ja sam chciałem. Nawet byłem czasami troszeczkę odciągany od tego, ale no ale jednak. Skontestowałeś na tyle skutecznie, że nawet zmieniłeś rodzinny instrument, tak? Na zupełnie inny. Zmieniłem. Chociaż tak. Też rytmiczny, też sekcja. No. Wyobrażasz sobie kiedyś, przepraszam, że robię taki wstęp, ale muszę, bo autentycznie mnie to ciekawi. Wyobrażasz sobie sekcję w składzie Dębski-Dębski? Ja sobie tak, jak najbardziej wyobrażam. Chciałbym kiedyś coś z tatą może gdzieś zagrać, aczkolwiek może nie byłaby to taka stała współpraca, jakiś może projekcik raz na czas. Rozumiem. A co sądzi twój tato o gotowej, już choć jeszcze nie wydanej płycie zespołu Paradygmat? Pierwszy raz jak puściłem tacie, mamie zresztą też kawałki z płyty, to było takie lekkie niedowierzanie z ich strony, bo oni myśleli, że my chyba w ogóle nagramy jakieś garażowe nie wiem co. Okazało się, że materiał, który Filip Haucha w Warszawie nam zmiksował, jest naprawdę, jeśli chodzi o brzmienie, światowej klasy. Wyprodukowany po prostu. Dokładnie. To teraz powiedz o swojej przygodzie z zespołem Paradygmat, bo ja, nie wiedząc zbyt wiele o was, postrzegam to tak, że kilka lat temu, bodajże 2 lata temu, Jacek Dębski dołączył do zespołu i zrobił zawieruchę. No tak, to chłopaki jakoś ujęli. No wyglądało to tak, że oni grali sobie już razem gdzieś od 2008 roku z małymi tam zmianami w składzie. Ja doszedłem w 2012, no i to było jakby dopięcie tego składu, który jest teraz i prawdopodobnie już taki zostanie na amen. No i co? Zaczęliśmy razem grać, chłopakom się spodobało, mi się bardzo spodobało i stwierdziliśmy, że wypadałoby gdzieś się pokazać dalej może z naszymi utworami. No i zaczęliśmy grać koncerty, najpierw mniejsze, potem udało się wygrać przegląd do rajdu Politechniki Krakowskiej, to było takie jakby większe wydarzenie, w którym ja już brałem udział, tam udało nam się zagrać finałowy koncert przed zespołem Hunter, co było dla nas było trochę spełnieniem marzeń wtedy. Wygląda na to, jak śledzę wasze dotychczasowe, nieliczne, ale już zauważalne sukcesy, że jesteście zespołem, który przede wszystkim broni się koncertowo. I w zasadzie moglibyście na tym poprzestać, a wy nie tylko nagraliście płyty, ale nie było to pospieszne zarejestrowanie materiału, tylko powiedziałbym, wysoce świadoma produkcja. Tak, jakby koncerty to jest coś, w czym czujemy się jakby najlepiej. No tam pokazujemy wszystko, na co nas stać. Staramy się raz, że wypaść dobrze, a przede wszystkim dobrze się bawić i mieć w tym dużo luzu. Także to jakby chyba też składa się na to, że te koncerty wyglądają całkiem nieźle. A co do samej płyty, jest to jakby też wynik koncertów. Gdyby nie Antyfest, który udało nam się wygrać, też troszkę dzięki temu, że zagraliśmy dobry koncert przed zespołem Illusion, gdzie ludzie nas po prostu docenili i puścili nas dalej, że tak to powiem, to ta płyta by się nie ukazała. To jest nasza zasługa właśnie z koncertów. To jest główna rzecz, z której wszystkie inne wychodzą później. Masz na myśli to, że materiał jest przez was na koncertach tak dobrze opanowany, że wchodząc do studia już wiecie, o co chodzi, tak? A nie musicie eksperymentować. Nie do końca, bo na koncertach to jest zawsze różnie. Czasem coś nie wyjdzie, czasem wyjdzie, ale ja uważam, że jeżeli sama energia od zespołu, ze sceny jest dobra, to ludzie nie będą zwracać tak uwagi na to, że ktoś tam się pomylił, czy coś tam się wysypało, bo jest fajny klimat i ludzie to łapią. Tak się poukładało w tych waszych przeróżnych zwycięstwach konkursowych, że mieliście też frajdę zagrania na naprawdę dużej scenie i to przed zespołami, które pewnie was trochę o zawrót głowy przeprawiły. Domyślam się, że to nie było tak, że przybijaliście piątki w garderobie i wspólnie robiliście jam zaraz po, ale jednak było to jakby dotknięcie czegoś, co gdzieś wam, którzy jesteście na początku drogi, pokazało, jak to może wyglądać, tak? Tak, ten nasz występ na Impact Festival jest tak okryty troszeczkę taką hańbą, ponieważ pierwsze, co się stało na występie, to to, że spóźniliśmy się 1,5 godziny. przez różne czynniki, przez korki po drodze, przez, no to szukaliśmy miejsca, potem była zawierucha z ochroną, no było tego całkiem sporo i w zasadzie wypaliliśmy na tą scenę. A Slayer czekał cierpliwie, tak? A Slayer, no niecierpliwie, ale no poczekali. Udało nam się zagrać kilka numerów i to też wyglądało tak, że my jakby nieświadomi niczego zostaliśmy wepchnięci na tą scenę, powiedzieli grajcie, nawet nie zdążyliśmy zauważyć, że no ludzi jest jakieś 40 razy więcej niż normalnie na koncertach, na których gramy. I dopiero jak zeszliśmy już po występie, to poczuliśmy, że oha, no jakaś trema, coś w ogóle, jest jakiś stres nagle, no bo wszystko działo się tak szybko. A co do przybijania piątek z zespołami, no może piątek nie przybijaliśmy, ale udało nam się zjeść obiad z chłopakami z Korna, także to było też no, dla nas spełnienie marzeń. Rozumiem, że po waszym występie mimo emocji i tak dalej obejrzeliście jeszcze starszych kolegów. A, absolutnie. Byliśmy w zasadzie do końca pierwszego dnia festiwalu, no, widzieliśmy koncerty Slayera, widzieliśmy Korn, widzieliśmy Behemoth, ale widzieliśmy też Rammstein, który no, przeszedł najśmielsze oczekiwania, no bo to, co robią ci faceci, to jest po prostu no, magia. To jest show, to jest teatr z muzyką. No, cud. I teraz trochę odpowiedziałeś nie wprost na moje pytanie, którego jeszcze nie zadałem, czyli pytanie o wasze no, wzory, inspiracje i tak dalej. No, z tych zespołów, które są jednak czołówką ciężkiego grania, pokazałeś palcem na Rammstein. Tak, no pokazałem, bo jakby ja osobiście Rammstein lubię, ale na zasadzie takiej, że czasem gdzieś tam w radiu posłucham, jakąś może płytę przesłucham, jak wyjdzie coś nowego. Tak, ale Rammstein... Postrzegany przez niektórych jako zespół pop. Postrzegany jak najbardziej, oczywiście. No jednak to tym wszystkim ludziom poleciłbym po prostu wybrać się live na ten zespół, no bo jest to nie do opisania. Myśmy stali przez 2 godziny, szczęki na ziemi, no i tyle. Czy po obejrzeniu czegoś takiego pracuje się dalej inaczej? Następna próba, następny koncert, macie w głowie jednak już nie tylko to, co, nie wiem, zna się z płyt, może czasem z jakiegoś YouTube'a. Znaczy pierwsze, co jakby uderza od razu, no to jest ogrom pracy, który został włożony przez zarówno zespół sam, który gra, a także przez tą ekipę techniczną, światła, te pirotechniczne wynalazki, to wszystko jest potwornie dużo pracy i to nas jakby motywuje do tego, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Oczywiście może nie nastawiamy się na jakieś teatralne, nie wiadomo jakie sztuczki, bo jakby nie tędy nasza droga, ale... Ale dostrzegacie tego znaczenie, tak? Absolutnie, jasne. To powiedz teraz o najbliższych planach. Płyta czeka na wydanie, trzymamy kciuki, żeby to była co, no wiosna 2015? No mamy nadzieję. Koncerty? Tak, pierwsze co, jak zaczęliśmy szukać wydawcy płyty, okazało się, że no nie jest to jednak tak do końca, że przychodzi pan, który daje nam coś do płyt pisania, my podpisujemy i stajemy się gwiazdą. Zupełnie nie. Dostajecie zaliczkę. Tak, jest to tak, że jeszcze więcej musimy pracować sami, no więc organizujemy koncerty. Teraz właśnie jesteśmy w trakcie organizowania takiej małej trasy. Wypuściliśmy pierwszy singiel, już tak upubliczniliśmy go, można go odsłuchać na naszych stronach, no i będziemy powolutku zmierzać ku temu, żeby zarówno dużo strony tego samego grania i wykonywania, grania koncertów, tak samo tyle chcemy dać no, z medialnej strony, po prostu trzeba się trochę wypromować. Rozumiem, że na waszej stronie, która ma pewnie oczywisty dość adres, tak? Tak, nasza strona jest prosta www.paradygmatband.pl lub Facebook www.facebook.com/paradygmatband. Pamiętajmy, że Paradygmat Band, a nie Paradygmat, bo to ważne. Tak, razem Paradygmat Band. Historie koncertowe i oczywiście zapowiedź płyty, gdyby się miała ukazać w konkretnym terminie, tam pewnie znajdziemy. Ja wam życzę wydania tej płyty dość szybko, żebyście nie byli w takiej sytuacji, że materiał dla was będzie już gdzieś tam trochę stary, będziecie myśleć o nowym, a ten ciągle będzie czekał na wydanie. To jest chyba główny powód, dla którego należy wam życzyć, żeby ta płyta ukazała się jak najszybciej. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Bardzo ci dziękuję, Dębski Juniorze. Dzięki. Beauty, but your eyes were burning games.

autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi przyjrzymy się pracy w korporacjach. Jak wygląda codzienna biurowa rzeczywistość i ile trzeba z siebie dać firmie, żeby zostać docenionym. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Oprócz tego dowiemy się, czym jest park ufologiczny i czy gdzieś poza ziemią może występować życie. Świat zwariował. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 października, jest 22:00. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Platforma zachwala Hannę Gronkiewicz-Waltz. Mamy ofertę, bardzo konkretną ofertę. PiS Jacka Sasina. To ktoś, kto wie, jak to się robi. O wyborczych konwencjach w stolicy już za chwilę. W serwisie też Haiti i śmierć byłego dyktatora. Nie żyje Jean-Claude Duvalier, znany jako Baby Doc. Dla polityków to była bardzo pracowita sobota. Trzy największe partie zorganizowały konwencje samorządowe. Rządzący zapewniali, że mają ofertę dla całego kraju. Platforma się zmieniła, bo w pewnym momencie troszkę oddaliła się od ludzi. Czy chcemy to zmienić? Tak, możemy to naprawić. I chcemy to zrobić. Mamy ofertę, bardzo konkretną ofertę dzisiaj dla tych ludzi, tych młodych ludzi, dla tych, którzy dzisiaj nie chcą pójść na wybory. Przekonywała premier Ewa Kopacz. W Warszawie tą ofertą jest kandydatura ubiegającej się o reelekcję Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jeśli chodzi o nasze marzenia, tak troszkę powiem prawie szeptem, że szczytem naszych marzeń byłoby uwolnienie Warszawy od dwóch panów, od Janosika i Bieruta. Pani premier, jesteśmy gotowi do współpracy, siły mamy zasobne. Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecuje między innymi dokończenie budowy drugiej linii metra i obwodnicy Warszawy, czy też Szpital Południowy. A kandydat PiSu na prezydenta Warszawy, Jacek Sasin, proponuje między innymi darmowe bilety dla płacących podatki w stolicy. O tej konwencji Iwona Szczęsna. Najpierw wystąpił Jarosław Kaczyński z przemówieniem na temat naprawy państwa. Otóż jesteśmy formacją, która nie jest uwikłana, która nie ma związanych rąk, której nikt nie powie, nie możecie tego zrobić. Ci, którzy dzisiaj rządzą, do władzy się nie nadają, zdaniem prezesa PiS, organicznie. Pani Kopacz zdołała już zakopać jedną sprawę, mianowicie sprawę raportu o aferze taśmowej. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy, Jacek Sasin, jest według Jarosława Kaczyńskiego połączeniem kompetencji i dobrej woli. Ktoś, kto był współpracownikiem i kolegą świętej pamięci prezydenta, kto wie, jak to się robi, ten człowiek musi zmienić Warszawę. Jacek Sasin zapowiedział kontynuację dzieła Lecha Kaczyńskiego. Ekipie Hanny Gronkiewicz-Waltz zarzucił pazerność. Skala podwyżek cen usług komunalnych w Warszawie jest rzeczywiście porażająca. I obiecał wprowadzenie bezpłatnych biletów dla płacących podatki w Warszawie. Dosyć tych podwyżek. Sasin zapewnił, że kandydaci PiS nie idą po władzę dla ciepłych posadek, ale po to, by rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Czas zakończyć hegemonię PO w stolicy, tak natomiast wzywał kandydat SLD na prezydenta Warszawy. Sebastian Wierzbicki obiecał m.in. większy udział mieszkańców w rozdziale pieniędzy z budżetu miasta. Sprawimy, że mieszkańcy będą decydowali w konsultacjach o tym, na co mają być wydawane nasze publiczne pieniądze. I nie będzie to symboliczne 26 milionów budżetu partycypacyjnego, który został wprowadzony dzięki nas, ale będzie to co najmniej 1% budżetu miasta, czyli 140 milionów złotych. Takich konwencji i obietnic będzie teraz coraz więcej. Wybory samorządowe 16 listopada. Nie żyje dawny dyktator Haiti Jean-Claude Duvalier, znany jako Baby Doc, zmarł w wieku 63 lat na atak serca. Polityk był oskarżony m.in. o korupcję, łamanie praw człowieka oraz o kradzież mienia państwowego. Duvalier doszedł do władzy, która miała mieć charakter dożywotni, w wieku 19 lat, po śmierci ojca, również dyktatora, François Papadoc Duvalier. Baby Doc rządził Haiti twardą ręką. Na skutek brutalnego terroru tysiące osób straciło życie lub zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Dochodziło również do bezpodstawnych zatrzymań i tortur. Na skutek powstania Haitańczyków i przy utracie poparcia rządu Stanów Zjednoczonych, Baby Doc uciekł z wyspy w 1986 roku do Francji. Po 25 latach Duvalier niespodziewanie wrócił na Haiti i chciał ponownie spróbować swych sił jako polityk. Miało to być wyrazem jego solidarności po tragicznym trzęsieniu ziemi w Port-au-Prince. Rozpoczęto wówczas procesy przeciwko byłemu dyktatorowi, w których był oskarżony m.in. o stosowanie tortur i przywłaszczenie ponad 60% dochodu narodowego Haiti. Baby Doc nagminnie nie stawiał się na rozprawach w związku z problemami ze zdrowiem. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Dosłownie parę minut temu z Meksyku nadeszły informacje o trzęsieniu ziemi o sile ponad 6 stopni w skali Richtera. Na razie brak bliższych informacji. Będziemy sprawdzać doniesienia w tej sprawie. A na koniec zaproszenie do lasu, bo sezon na rydze w pełni. Zachęca sądecki przyrodnik Grzegorz Tabasz. Rydze są dostępne, czas je zbierać i jeść. Trzeba ich szukać w miejscach takich właśnie wilgotnych. Mimo wszystko, że ciągle pada, ale one jednak rzeczywiście przede wszystkim rosną w takich jarach, korytach potoku, po takich miejscach wilgotnawych. U nas jest jodłowy i świerkowy, którego smakoszy oceniają nisko. Najwyżej oceniają tego sosnowego. Wszystkie, jak się dobrze zrobi, to pysznie smakują. A grzybiarze dodają, że przepisów na przyrządzenie rydzów jest wiele. Na patelnię, tak jak kotleta, pyszne są. Oczyszczę, umyję i tak mocno popieprzyć, posolić do jajka, do bułki. Marynowany i od pewnego czasu te po cygańsku, czyli z przecierem pomidorowym, cebulką. Najczęściej to kiszone jednak. Warto dodać radę, aby grzybów dzieciom raczej nie podawać. Są dość ciężko strawne. To był Serwis Trójki. To będzie piękna, słoneczna niedziela, choć oczywiście o upałach mowy nie ma. Najcieplej jutro na zachodzie, Szczecin i Wrocław 18 stopni, w Poznaniu 17, Katowice, Kraków, Łódź, Gdańsk, Lublin i Warszawa po 16, w Olsztynie 15, w Białymstoku jutro tylko 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. O thou who givest sustenance to the universe, from whom all things proceed, to whom all things return, unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disk of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to thy sacred feet.